Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat wegwerpvapes verbieden. De regering van premier Sunak wil daarmee de populariteit van vapen onder jongeren afremmen. Ruim 7% van de Britse kinderen tussen de 11 en 17 vaped af en toe of regelmatig. Bijna twee keer zoveel als een paar jaar geleden. Behalve gezondheidsvoordelen moet het verbod ook het milieu helpen. Elke week worden namelijk zo'n 5 miljoen vapes weggegooid. Het verbod valt onder een groter plan van de Britse regering voor een rookvrije generatie. Iedereen geboren na 2009 mag dan geen tabak of e-sigaretten meer kopen. Amnesty International noemt het opschorten van steun aan de UNRWA walgelijk. De financiële hulp aan de Palestijnse hulporganisatie wordt door steeds meer landen stopgezet, omdat 12 medewerkers worden beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Amnesty spreekt van een harteloze beslissing die de meest kwetsbare bevolking op aarde straft. Na de dodelijke droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië worden 34 Amerikaanse militairen onderzocht op mogelijk hersenletsel. Bij de aanval op de basis kwamen 3 Amerikanen om. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza dat Amerikaanse militairen in de regio om het leven zijn gekomen. De aanval is opgeëist door een Iraanse groepering. De gemeentebelastingen gaan ook dit jaar weer omhoog. Gemiddeld stijgen de belastingen met 8,5%. Dat heeft het CBS berekend. Dat is de hoogste stijging sinds 2007. De OZB stijgt het hardst, in Rotterdam zelfs met 15%. Ook de afvalstoffen en rioolheffingen nemen toe. En verder gaan ook de parkeerkosten omhoog, vooral in de grote steden. De hondenbelasting levert iets minder op, omdat die in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft. Het weer, het is droog en helder en een graad of 4. In de ochtend schijnt geregeld de zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Wel blijft het droog en wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Zo'n 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, is groene waterstof nou eigenlijk de toekomst? Energiebeheerder Engie denkt van wel. Zij kondigde afgelopen donderdag aan een nieuwe energiecentrale te gaan bouwen bij Nijmegen, die in de toekomst elektriciteit moet gaan opwekken met waterstof. En ook de provincie Groningen ziet een toekomst in waterstof. Zij streven ernaar om in 2035 alle treinen op de regionale spoorlijnen te laten rijden zonder dat die schadelijke stoffen uitstoten. Maar ja, dat blijkt niet zo gemakkelijk als gedacht, want afgelopen vrijdag werd bekend dat er nog geen producent voor die waterstoftreinen is gevonden. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van maandag 29 januari. Waterstof is op dit moment van groot belang in de Nederlandse industrie. Veel sectoren zien het als klimaatneutraal alternatief voor fossiele brandstoffen. In Nederland wordt momenteel zo'n 10 miljard kubieke meter waterstof per jaar geproduceerd. Dat is vooral nu nog grijze waterstof, maar het kan allemaal een stuk groener. Hoe haalbaar is de waterstoftransitie die Nederland nastreeft? Wat is het verschil tussen groene en grijze waterstof? En wat komt er kijken bij de productie van waterstof? Ik ga er het komende uur over praten met Lennart van den Burg, waterstofexpert bij TNO. Lennart, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, om gewoon even bij het begin te beginnen. Hè. We horen veel over waterstof. Je leest er veel over in de krant, je ziet het op tv. Wat is het precies? Nou, misschien het belangrijkste is, waar veel misverstand over is, waterstof moet geproduceerd worden. Mm-hmm. Waterstof is niet vrij beschikbaar. Ja. Het is, waterstof is gas. Ja. Dus op aarde komt het eigenlijk niet voor. Wel in het heelal. Op aarde is waterstof, waterstofgas, H2, altijd verbonden aan zuurstof, O2. En dan noemen we het water. Of het is verbonden aan koolstof. En dat is bijvoorbeeld CH4, en noemen we het aardgas. En dat is eigenlijk de twee belangrijkste molecuulgroepen waar we waterstof uit zouden moeten produceren. Dus dat stofje waterstof dat bestaat, maar altijd in combinatie met koolstof of met water? Ja, het is altijd gebonden. Het is altijd gebonden. Ja. Dus als we het willen gebruiken als energiedrager, dan moeten we het eerst loskoppelen, laten we maar zeggen. Ja, precies. Ja. Oké, dus het moet geproduceerd worden. Dus het is niet vrij toegankelijk overal te krijgen, zeg maar. Waar wordt het nu al voor gebruikt, waterstof? Nou ja, precies zoals je net al zei, in Nederland gebruikt al heel veel waterstof. Alleen daar is één probleem is, en dat is eigenlijk een heel groot probleem, dat waterstof wordt gemaakt op basis van aardgas. Mm-hmm. Dus die CH4 wordt gekraakt in zogenaamde steam methane reformers. Dus onder hoge temperatuur, hoge druk wordt dat aardgas gekraakt in waterstof. en CO2. Dus op dit moment is de huidige waterstofproductie een van de vervuilendste industrieën in Nederland, omdat er gewoon heel veel CO2 de lucht uitgaat. Ja. Die waterstof wordt vervolgens gebruikt bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest, of voor het ontzwaven van de brandstoffen die we gebruiken. Ja. Het wordt ook veel gebruikt als grondstof in de industrie, hè, las ik. Ja, voor de kunstmestproductie, voor ammoniakproductie. Ja. Dus daar gaat waterstof in, NH3, om daar die kunstmest te produceren. Bijvoorbeeld in Terneuzen bij een grote kunstmestfabriek daar. Ja, ja. Je zei net al van daar komt ook heel veel CO2 bij vrij. Daar komen we zo meteen over te spreken. Jullie kijken bij TNO ook vooral naar de inzet van waterstof als energiedrager. Je noemde dat woord net al even. Wat is een energiedrager precies? Eigenlijk, we kennen natuurlijk heel veel elektriciteit. Dat is onze energiedrager, maar elektriciteit is maar 20% van ons totale energiesysteem. Naast elektriciteit hebben we maar met name fossiele brandstoffen, olie, gas. Nee, daar willen we eigenlijk langzaam van af. Of langzaam, eigenlijk is de urgentie wordt steeds groter. Dus nu zijn de fossiele brandstoffen eigenlijk onze energiedrager. En eigenlijk willen we eigenlijk naar een alternatief daarvoor, moleculen. Ja, we zien daar als waterstof een belangrijke rol in kan spelen. En eigenlijk de reden daarvoor is van als we naar heel veel duurzame elektriciteit willen gaan, bijvoorbeeld voor wind op zee, dan produceren we op een gegeven moment zoveel duurzame elektriciteit, meer dan op enig moment gebruikt gaat worden. En de gedachte is dat je een deel van die duurzame elektriciteit op zee gaat omzetten, bijvoorbeeld in waterstof. Ja. En die zou je dan kunnen transporteren naar de industrieën. Je zou het kunnen opslaan. En wij zien daar waterstof een belangrijke schakel om ons energiesysteem in balans te houden. Mm-hmm. Ik las ook ter voorbereiding op dit gesprek wat we nu hebben een aantal rapporten over die energietransitie. Vaak las ik ook de term waterstoftransitie als weer een essentieel onderdeel van de energietransitie. Hoe belangrijk is waterstof eigenlijk voor de energietransitie? Je stipt het nu al even aan. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen als we naar volledig CO2-neutraal willen gaan, dan kun je dat eigenlijk niet zonder waterstof. En eigenlijk, dan hebben we het met name over de meest moeilijke industrieën. Dus dan heb je over voor als je staal volledig duurzaam wil produceren, of kunstmest volledig duurzaam wil produceren, of je wil volledig duurzaam vliegen. Mm-hmm. Ja, dan heb je een energiedrager nodig met een hoge energiedichtheid. Nou ja, waterstof zou dat heel. Nou ja, die kan dat eigenlijk heel goed. Hè? Want het is een qua energie per hoeveelheid gewicht, hè, heeft waterstof een hele hoge energiedichtheid. Dus ja, als je daar zou willen vliegen, is dat bij uitstek geschikt. En ook bijvoorbeeld voor de staalproductie wordt nu steenkool gebruikt. Maar daar zouden we waterstof voor kunnen gebruiken. En met name die industrieën waar, ja, daar is eigenlijk geen alternatief. Elektriciteit kom je daar niet mee uit de voet. Ja, precies. Dus het gaat vooral om de industrieën waar het lastig is om op een andere manier te verduurzamen. Precies. Dat is wel een kernelement. Ja. Vanuit TNO zeggen we, waterstof is nooit een doel op zich. Waterstof is een middel om te kunnen verduurzamen. En waterstof op zichzelf is geen doel. Mm-hmm. Nee. Hoe staan we er nu voor met die waterstoftransitie, om dat woord maar even te blijven gebruiken? Ja. Nou, we staan echt aan het begin. Als je eigenlijk een vergelijking maakt met bijvoorbeeld zonne-energie, waar zonne-energie 20 jaar geleden stond, daar staat eigenlijk waterstof nu. Hm. In Nederland produceren we, zoals in de introductie al werd gezegd, nauwelijks groene waterstof. Er zijn nu twee projecten die op dit moment groene waterstof produceren. Biels elektrolyse, dat is echt techniek om water te splitsen. Mm-hmm. En met groene stroom. En die twee projecten hebben samen een vermogen van 2 megawatt. Nou, voor de luisteraars zien de getallen zitten, dat is de grootte van 1 windturbine op land. Dus het is echt nog minimaal. Ja, ja, want ik rij wel eens door Flevoland heen en dan zie je al makkelijk 20, 30, 40 windturbines in de velden staan. Dus dat is in die zin nog helemaal niks. Het is nog helemaal niks. En het is niet zozeer dat Nederland nog niet voorop loopt. Nederland loopt wel voorop, maar wereldwijd staat er eigenlijk nog niks. Hè. Ja. Wereldwijd stond eind vorig jaar 3000 megawatt geïnstalleerd vermogen cumulatief ooit gerealiseerd. Dus dat is echt nog heel, heel pril. Ja, precies. Nou ja, goed. Maar er is in ieder geval een grote potentie voor waterstof. Daar gaan we het komende uur over hebben. Zit je te luisteren aan de andere kant van de radio? Heb je vragen aan waterstof-expert Lennart van den Burg? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Lennart, er wordt flink geïnvesteerd in waterstof als onderdeel van die energietransitie. Je zei het net al even, het moet geproduceerd worden. We kunnen het niet zomaar uit de grond halen. Waar komt waterstof nou eigenlijk vandaan, als we dat in Jip en Janneke taal uit moeten leggen? Nou ja, eigenlijk als we het over groene waterstof hebben, dat willen we eigenlijk dat je water, H2O, dat split je met, je zet elektriciteit op, en dan split je het in water en zuurstof. Mm-hmm. Nou, zo produceren we dat eigenlijk. En dan, als je de groene stroom gebruikt, en zeker als die groene stroom nieuw gerealiseerd is, dus een nieuw windpark, een nieuw zonnepark, en dat is direct gekoppeld aan die elektrolyse, ja, dan produceer je waterstofgas, H2. En vervolgens, dan heb je dat, dan moet je dat, nou ja, naar je gebruiker brengen. Dus daar heb je een infrastructuur nodig, een gasleiding, een pijpleiding, ja. Of een tankwagen. En we hadden het net over de waterstoftransitie, maar dat moet allemaal nog gerealiseerd worden. Ja, precies. Er is nog niet zoveel. Er is nog geen waterstofpijpleiding, of die zijn er wel, maar het is nog heel beperkt. Nee. Ja. Er zijn natuurlijk wel pijpleidingen voor andere brandstoffen. Wat is het verschil tussen waterstof en bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, diesel, aardgas, benzine? Wat zijn de verschillen? Nou ja, waterstof is het lichtste gas. Het is klein. Je ziet het niet. Je ruikt het niet. Het is heel licht ontvlambaar. Ja. Aan de andere kant is het ook gewoon een gas. Dus het is op zich best wel vergelijkbaar met aardgas. De energiedichtheid is wel, als je per de energiedichtheid is hoog, maar als je het niet samendrukt, dan is het nog wel lager dan aardgas. Het is per kuub waterstof. Dus dat gelijk. 3 kuub waterstof is gelijk aan 1 kuub aardgas. Dus als we het aardgasgeleiding willen gebruiken, dan wil je wel. Ja, moet je de druk 3 keer hoger maken om dezelfde hoeveelheid waterstof te transporteren. En het is, doordat het zo klein is, kan het ook makkelijk ergens doorheen. Dus daar moeten we natuurlijk ook wel op letten dat waterstof niet ontsnapt door pijpleidingen. Want een van de gedachten is van, we kunnen een deel van ons huidige aardgasnet gebruiken van waterstof, maar dan moeten we wel zorgen dat we het geschikt maken voor die waterstof. Maar dat zijn dan dus allemaal dingen waar we ons zorgen over moeten maken. Even denkend vanuit de hoop, waarom wordt er nu dan zo ingezet op die productie van waterstof? Waarom is dat nu zo hot and happening? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk als je, nou, laten we zeggen, 15 jaar geleden kijk, was waterstof ook ineens als een toekomst bedacht. En vanuit de NO hebben we ook rapporten uit de jaren 70. Dus eigenlijk de hele discussie waar we het vandaag over hebben, 80% staat ook al in die rapport in de jaren 70. Dat wisten we al. Dat wisten we al. Toen werd de waterstof ook een hele grote rol toebedeeld. Dat was toen ook de energiecrisis die we in de jaren 70 hadden. De tekort aan olie, et cetera. De reden is eigenlijk dat die waterstof toen niet doorgebroken is omdat het goedkope aardgas kwam naar boven. Dus dat drukte eigenlijk die waterstof weg. En ook de toepassing werd veel kleiner bekeken. Toen werd alleen gekeken, en ook in het begin 2000 was er ook een waterstofhype, kun je bijna zeggen. Toen werd alleen gekeken van, ja, we kunnen waterstof toepassen in auto's. Dus eigenlijk maar voor 1 toepassing. En waar we het nu over hebben, zien we eigenlijk veel meer toepassingen van waterstof. We noemen het al, de industrie, de luchtvaart, energiecentrales die deel op waterstof kunnen lopen. Dus dat is één belangrijke toepassing, is groter. De tweede is, we hebben nu veel meer duurzame elektriciteit en we gaan veel meer duurzame elektriciteit realiseren. Dus er komt voldoende elektriciteit, alleen die moeten we wel opslaan. Maar dus die waterstof in de vorm van het transport- en opslagmedium is een hele belangrijke. En de klimaatnoodzaak is natuurlijk groter dan ooit. Ja. We kunnen niet met fossiele brandstoffen verder. Dus dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste argumenten dat we denken, ja, die waterstof die kan wel heel belangrijk gaan worden. Ja, dus misschien in tegendeel tot de jaren 70, het begin 2000, kan die hype nu uitlopen op wel degelijk een infrastructuur die werkt op waterstof, waarbij waterstof dus een grote rol gaat spelen. Ja, precies. Ja. Alleen belangrijk is wel, we zijn er nog niet. Nee. Er moet nog heel veel gebeuren. Nee, ja, precies. Je noemde net al groene waterstof. Ik was erover aan het lezen. Volgens mij hebben we witte waterstof, blauwe waterstof, turquoise waterstof en grijze waterstof. We gaan niet alle kleuren benoemen, want dan zijn we over 3 uur nog niet klaar. Ik wil wel beginnen bij de grijze waterstof. Want die vorm van waterstof wordt op dit moment volop gebruikt in Nederland. Dat zei je net ook al. Daar komt dus heel veel CO2 bij vrij. Waarom, hoe werkt dat precies? Waarom komt er CO2 vrij bij de productie of het gebruik van grijze waterstof? Ja, nou ja, als je eigenlijk in Nederland kijkt, Nederland is na Duitsland de grootste producent van die grijze waterstof. En dat gaat met name allemaal in de industrie. En nou ja, daar bij die grijze waterstof, dan split je methaan, CH4, onder druk, hoge temperatuur, wat we net over hadden, in waterstof en CO2. En die CO2, ja, die gaat gewoon de pijp uit. Dat is directe uitstoot. Ja. En in Nederland produceren we een miljard kilo waterstof, 10 miljard kuub. Nou ja, dan als je uitgaat bij kilo waterstof geproduceerd, heeft een footprint van 10 kilo CO2. Dus op jaarbasis stoten we 10 miljoen ton CO2 uit met de huidige waterstofproductie. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Ja. Want ja, dat draagt nul bij aan de reductie van de CO2-emissie. Ja, dus als mensen lezen over waterstof, en dan is niet in, dat is niet ineens dat we dan denken, oh, dat is de duurzame brandstof. Precies. Ja. Dat is dus een grote misvatting dat waterstof per definitie duurzaam is. Zelfs met elektriciteit. Elektriciteit is ook niet per definitie duurzaam. Op het moment dat elektriciteit uit een kolencentrale komt, ja, heeft dat een grote CO2-footprint per kilowattuur. En hetzelfde geldt eigenlijk voor waterstof. En dus van belang is wel, als we het over waterstof hebben, dan zeg je, ja, hoe wordt het straks geproduceerd? Mm-hmm. Om te kijken van, ja, wat is nou die footprint daarvan? Ja, en je zegt 10 miljoen ton CO2. Wat betekent dat? Hoeveel procent van de CO2-uitstoot in Nederland komt van waterstof? Nou ja, dan praat je wel over een orde van grootte van 5%. Oké, dus dat is flink. Dat is substantieel. Hè? Ja. Als je bij de grootste uitstoters van Nederland kijkt, ja, daar zitten wel een aantal waterstofproducenten bij. Mm-hmm. En daar moeten we dus eigenlijk, vanaf. Dus dat moeten we inderdaad of groen gaan doen met elektrolyse, of er is nog een alternatief, dat noemen we dan blauwe waterstof, dat je die CO2 afvangt. Hè? Want dat zou natuurlijk ook kunnen, hè? Dat je die CO2 die nu uit de pijp gaat, die uitstoot, dat je die opslaat, transporteert, en dat je die CO2 ondergrond gaat opslaan. Oh ja, dus die slaan we dan op in bijvoorbeeld oude gasvelden of zo? Exact. Dat is een van de gedachten. Dat met name bij die industriegebieden, daar worden nu al grote plannen gemaakt. Het Portos-project, Aramis-project, waar ze de CO2 per pijpleiding kunnen gaan transporteren en dan onder zee in lege gasvelden zouden kunnen opslaan. Dus dan heb je de blauwe waterstof, al proberen wij die kleur een beetje te verlaten. Wij noemen het dan low-carbon waterstof, een waterstof met een lage CO2-footprint. Ja, het is niet helemaal hernieuwbaar, want je gebruikt nog steeds fossiele brandstoffen. Dat is een van de kritiekpunten tegen ook blauwe waterstof, omdat je nog wel die afhankelijkheid houdt. Aan de andere kant kun je wel die waterstof produceren met een lagere CO2-footprint. Ja, dus we hebben grijze waterstof. Daarbij vliegt de CO2 gewoon hoppakee de atmosfeer in. Ja. We hebben blauwe waterstof. Daarbij wordt in ieder geval een deel van die uitgestoten CO2 afgevangen en opgeslagen. Dat is al een stuk beter. Ja. Maar dan komen we bij groene waterstof. Dat is dus de meest duurzame optie. Ja, dat is uiteindelijk de eindstip waar we naartoe willen gaan. Uh-huh. Middels elektrolyse. Ja. Dat proces is al heel eeuwenlang bekend. Hè? 100 jaar geleden werd elektrolyse al grote schaal toegepast. Bijvoorbeeld in landen als Egypte of Noorwegen. Daar had je hele grote waterkrachtcentrales. En die produceerden heel veel elektriciteit. En daar stonden ook grote electrolyzers. Die inderdaad die stromen uit die waterkracht omzetten in waterstof. Ja. En daar dan toch weer kunstmest maakten. Want dat werd de eerste toepassing. Maar ja, dat is eigenlijk de nek omgedraaid. Omdat toen het goedkope aardgas kwam. Ja, en dan kon het niet meer tegen concurreren. Ja. Maar die techniek is er wel van elektrolyse. Oké, en elektrolyse, laten we het gewoon nog één keer. Dan heeft iedereen die nu zit te luisteren het helemaal goed in zijn hoofd. Wat is elektrolyse precies? Nou ja, elektrolyse is het proces waar je dan eigenlijk water, H2O, splitst in waterstof en zuurstof. Ja. Dat is het proces. En een electrolyzer is het apparaat wat het vervolgens doet. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk voorstellen, dat is eigenlijk allemaal kleine celletjes op elkaar gestapeld. Dat noemen we dan een stack. En op elke cel speelt de reactie plaats. Dus wordt water door een membraan getrokken. Of eigenlijk aan de ene kant heb je waterstof wordt door het membraan getrokken. Dus daar wordt eigenlijk waterstof en zuurstof gescheiden. Zuurstof wordt op dit moment niet heel veel mee gedaan. Je zou het wel kunnen gebruiken. Je hebt een stukje restwarmte. En dan heb je dat waterstofgas. En dat produceert dan die electrolyzer. Qua beeld, je hebt ongeveer 50 kilowattuur nodig voor een kilogram aan waterstof. Hoeveel is dat, 50 kilowattuur? Ja, hoeveel is dat, 50 kilowattuur? Ja. Dat is dezelfde vraag als hoeveel is een kilo? Dat is een beetje... ja, precies. Ja, ik zit even te kijken of ik er snel een voorbeeld kan geven. Nou ja, een zonnepaneel, hè, dat is 300 watt. Hè, het is een zonnepaneel... een uur draait 0,3 kilowattuur. Oké, okay, dus 50 kilowattuur is nog wel een stuk meer. Het is wel een stuk meer, ja. Laten we erop houden dat je veel energie nodig hebt om uiteindelijk die waterstof te produceren. Nou, precies. En je moet ook wel, we hebben ook wel wat verliezen, wat ik net noemde. Het verliezen is restwarmte. Hè? Ja. Dus 70% bij die omzetting van elektriciteit naar waterstof, 70% gaat echt in die energie, in die kilogram waterstof zitten. 30% verlies je met de restwarmte. Mm-hmm. Dat is zonde. Dus daarvoor zeggen we ook vanuit de ENO, we moeten eigenlijk waar we elektriciteit direct kunnen gebruiken, doe dat alsjeblieft. Ja. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de mobiliteit, in Nederland rijden er al 700.000 elektrische voertuigen rond. Of hybride voertuigen, 700.000. Mm. Ongeveer 10%. Als je kijkt naar waterstofauto's, dat zijn er in Nederland Nee, ik had nog gisteravond even opgezocht. 612. Oh ja, dat is wel een stuk minder. Dus dat is echt nog aan het begin. Maar dat is natuurlijk ook wel, ook wel relevant. Want je zegt gebruik het waar nodig. Dat betekent dus als je elektriciteit in kunt zetten, dan moet je die elektriciteit gebruiken. En niet hem ook nog eens om gaan zetten naar waterstof. Want dat zou een extra, bijna onnodige stap zijn dan. Ja, je verliest er daar toch weer 30% in. En zeker als je daarna weer waterstof gaat maken. Ja, dan als je dan van die water weer elektriciteit gaat maken, dan verlies je ook een stap, zeg maar. Dus, ja. En het gaat niet alleen maar over verliezen. Want het kan natuurlijk best zijn dat op een gegeven moment heel veel duurzame elektriciteit is. En die kunnen we gewoon niet kwijt. Dus die moet je dan wel omzetten. Mm-hmm. Want anders verlies je het sowieso. Dan moet je de windparken uitzetten. Dan moet je de zonneparken uitzetten. Dus, dus het gaat niet alleen maar over efficiëntie. Want op een gegeven moment, als we zo'n waterstofnetwerk hebben, gaan we het zeker ook wel weer terugzetten naar elektriciteit. Maar we moeten daar wel goed naar kijken. Ja, precies. Ja. Nou, in ieder geval een van de belangrijkste uitdagingen volgens mij, als ik het zo uit je verhaal hoor, ook voor het produceren van groene waterstof, is ook groene stroom. Hè? Voor een duurzame toekomst willen we dat onze huizen op groene stroom draaien, dat meer mensen met elektrische auto's gaan rijden. Nu is er ook meer groene stroom nodig voor de productie van groene waterstof. Hoe haalbaar is dat allemaal? Want zoveel groene stroom hebben we nog niet natuurlijk. Nee, dat is een hele goede vraag. En het was ook een verhit debat in Europa, want die regels worden in Europa gemaakt. En dan had je eigenlijk een soort van twee kampen. Eén kamp was de stroomkant, de zonnepanelen, de windturbinefabrikanten of de energiebedrijven. Die zeggen waterstof kanaliseert de beschikbare groene stroom. He, die eet alle groene stroom op, want we hebben nog niet genoeg. Zeg maar. Ja. De andere kant kun je zeggen, en dat is natuurlijk ook waar, van er zijn wel genoeg plannen. Hè? Als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, er zijn heel veel woningen hebben zonnepanelen. Er zijn zonneparken gerealiseerd. En als je op de Noordzee kijkt, er staat nu al 4-5 gigawatt aan windparken. Er zijn plannen van het kabinet om naar 21 gigawatt aan windparken te gaan in 2030. En wel in 2050 tot wel 70 gigawatt. Dus die stroom, die duurzame stroom, die gaat er wel komen als al die plannen gerealiseerd gaan worden. Dan komen we tot het probleem waar we het net eigenlijk over hadden. Ja, die stroom moet wel naar land gebracht worden. En die moet of direct gebruikt worden, of die moeten we op gaan slaan. Ja. En daar hebben die waterstof wel heel hard voor nodig. Want we kunnen dat niet allemaal direct gebruiken, want het verbruik op dat moment is veel lager. Ook al gaan we natuurlijk allemaal naar die warmtepomp, naar die elektriciteit. Even praktisch, Lennart, dat betekent dus, we hebben straks heel veel windparken op zee, daar wordt heel veel elektriciteit opgewekt, maar zoveel elektriciteit wat we op dat moment niet meteen kunnen gebruiken, en daarvoor zou waterstof dus een optie zijn, een oplossing kunnen bieden. Exact, want die ga je dan transporteren en die kun je dan bijvoorbeeld opslaan in eerste instantie zoutcavernes. Er is nu een proef in Nederland waar Gasunie kijkt van kunnen die water voor onder de grond opslaan in lege zoutcavernes. En hebben we een 2- en 3-tal zoutcavernes zouden we voor 2030 nodig hebben om die waterstof op te slaan. En als er nou echt nog grotere hoeveelheden gaan, zou die waterstof ook in lege gasvelden kunnen opslaan. Op land of op zee, onder druk. En eigenlijk doen we dat nu met aardgas. Hè? Want in aardgas is eigenlijk onze manier om de winter door te komen. Hè? Dus we halen het aardgas destijds in Groningen naar boven. Daar stoppen we natuurlijk nu mee. En dan slaan we het op in een aardgasvelden, opslagvelden. En dan gebruiken we het weer. Als we daarmee stoppen, zou waterstof een deel van die functie kunnen opnemen. Hè? Dus dat we die waterstof door het jaar heen opslaan in de ondergrond. En winters, wanneer we de energie nodig hebben, dan halen we het weer eruit. Ja, oké. En dan is waterstof in die zin een duurzamere optie dan dat we dat met aardgas doen. Het is gewoon CO2-vrij. Ja, zeg maar, waterstof precies. Op zichzelf. Hè? Natuurlijk als het groen geproduceerd wordt. Ja. Hoeveel groene waterstof hebben we eigenlijk op dit moment? Hoeveel wordt er groen geproduceerd? Als ik het zou mogen afronden, nul. Nul? Ja. Waar hebben we het dan over, Lennart? Als je nu kijkt, van in Nederland zijn er twee projecten met elektrolyse die gerealiseerd zijn, die draaien. Ja, dat is een puntproject bij Gasunie, het Heistelproject. En een Sinnewetterstofproject van het bedrijf GroenLeven samen met Alliander. Dat zijn pilotprojecten. En er zijn heel veel projecten die op de stapel staan in Nederland. Dus er zijn heel veel plannen. In Rotterdam, in Amsterdam, in Groningen. Plannen om grootschalig groene waterstof te gaan produceren. Ja. Maar dat is allemaal nog papier. Er is nu wel één plan in Rotterdam, een 200 megawatt, wat daar gerealiseerd gaat worden. Dus die is in aanbouw. Dus dit jaar is wel het jaar van ja, realisatie dat de projecten echt gebouwd gaan worden. Zouden we kunnen zeggen dat we vandaag een soort van aan de vooravond staan van, nou ja, wel het begin, de eerste stapjes van die waterstoftransitie? Daar gaat nog een hele tijd omheen, want een hele nieuwe keten moet worden opgebouwd van productie, infrastructuur, opslag, eindgebruik. Dus ja, we staan wel aan die vooravond. En ook als je ziet hoeveel beleidsaandacht naar waterstof gaat. Er is best wel behoorlijk beleid gemaakt in Europa, in Nederland, in Duitsland. Waterstofvisies, nationale waterstofprogramma's. Dus er wordt volop ingezet. Ja. Oké, dus er wordt volop ingezet. We staan aan de vooravond. Het zou zomaar eens kunnen gaan lukken om in ieder geval die waterstof voor een deel groen te gaan produceren. Denk je dat het haalbaar is om alle waterstof groen te gaan produceren in de nabije toekomst? Laat ik zo zeggen, het is eigenlijk een voorwaarde. Het is eigenlijk onzinnig om waterstof. De hele gedachte is van we hebben die waterstof nodig om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Dus ja, groen is wel de groen of low carbon, dus blauwe waterstof, dat is wel de eindbestemming. Ja. Dus ik voorzie niet dat er nog nieuwe projecten komen met grijze waterstof. Want dat sluit bij geen doelstelling aan eigenlijk. Nee, dus het is groen, blauw of niet? Nou ja, niet. Wat al gerealiseerd is, wat al geïnstalleerd is. Die grijswaterproductie blijft natuurlijk nog eventjes voordat we die groene en die blauwe waterstof hebben. Mm-hmm. Maar ik zie geen nieuwe grijze waterprojecten. Nee, zeker niet. Nee. Oké. Okay. Zullen we nog één keer proberen samen te vatten voor de mensen die nu zitten te luisteren? We hebben het deze hele ochtend of tussen 5 en 6 over de waterstoftransitie. Als je hem vanaf het begin tot het einde nog één keer uit moet leggen, Lennart. We hebben dus grijze waterstof, die is niet zo goed voor het klimaat. Dan hebben we groene waterstof, die maakt gebruik van een proces van elektrolyse, zoals dat dan heet, waarbij dus de waterstof losgekoppeld wordt van het water eigenlijk. Beschrijf ik dat dan zo goed? Ja, het is de grijze waterstof. Dus daar wordt methaan gesplitst in CO2 en waterstof. Groene waterstof wordt in water gesplitst middels het elektrolyseproces in water, zuurstof, warmte. En dan moet dus elektriciteit, groene elektriciteit. Ja. En die blauwe waterstof, dan is eigenlijk die grijze waterstof waar je die CO2 dan eigenlijk afvangt en transporteert en opslaat. Ja. En dat wordt nog niet gedaan. En groene waterstof wordt ook nog niet gedaan. Maar er zijn plannen voor om dat straks wel te gaan doen. Ja, en die waterstof die zou dus eventueel de brandstof, of in ieder geval de energiedrager van de toekomst kunnen worden. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Ook over de realisatie van een waterstofnetwerk, een waterstofeconomie. Zit je nou thuis te luisteren en heb je vragen aan Lennart? Ik kan het me goed voorstellen over dit toch wel complexe onderwerp. Stel ze dan vooral even in de NPO Radio 1-app. Ja, dan gaan we heel even naar muziek. Als jij het goed vindt, Lennart, kom ik zo bij je terug. Dan praten we dus verder over die waterstof. Dit is I'm Getting Ready van Michael Kiwanuka. Oh my, I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready to believe. Oh my, I didn't know how hard it would be. I didn't know how hard it would be. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready. Ready to believe. ready. Oh Lord, I'm a getting ready. Oh Lord, I'm a getting ready. Michael Kiwanuka met I'm Getting Ready hoorde je hier op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, en ik zei het net al, heb je vragen aan Lennart van den Burg over die waterstoftransitie waar we het deze ochtend over hebben? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Lennart, Loes vraagt, kan een huishouden zelf stroom omzetten in waterstof? Hoe groot is een waterstofproductieinstallatie? Ja. Nou ja, technisch kan dat. Inderdaad, als je zonnestroom hebt, of ook gewoon vanuit je elektriciteitsaansluiting, kun je lokaal waterstof maken met een kleinschalige electrolyzer. Dan moet je het dan vervolgens opslaan. Mm-hmm. En dan zou je het vervolgens weer kunnen gebruiken in je waterstof-CV-ketel, misschien wel een hybride warmtepomp. Er zijn hier en daar al wat projecten mee. Ja. Alliander heeft een project in het oosten van Nederland, waar ze een tiental woningen, oude woningen met name, waar ze de waterstof dan centraal, dat is niet zozeer in de woning zelf, maar centraal, eigenlijk in die wijk produceren. Of daar wordt water op de as aangevoerd. Maar goed, dat zou eventueel ook daar geproduceerd kunnen worden. En wordt daar in die bestaande leiding gebracht. Dus het kan eigenlijk ook wel werken op kleine schaal, wil je zeggen? Het kan op kleine schaal werken. Je moet je wel continu afvragen, is het wenselijk? Mm. Want voor als je kijkt naar de woningen in Nederland, daar zijn misschien wel betere alternatieven voor. Een warmtepomp, die dan ook de buitenlucht energie gebruikt, hè, met een hoger rendement. Ja. En ook warmtenetten met geothermie of andere warmtebronnen, bij wijze van spreken. En eigenlijk, ja, waterstof is zo krachtig. He, daar kun je duizenden graden mee maken, net zoals met aardgas. En in een woning, ja, dan heb je eigenlijk 20 graden of 25 graden. En je douchewater heb je er eigenlijk al voldoende aan. Dus ja. Nou ja, eigenlijk zien we water voor de woningen. Nee, niet als eerste toepassing. Nee. En dan misschien alleen die woningen waar bijvoorbeeld de oudere woningen die moeilijk te isoleren zijn. Precies. Waar niet direct een warmtenet gaat komen. Nou ja, waar het elektriciteitsnet misschien ook die warmtepomp niet aan kan de komende tijd. We verwachten ook niet dat het daar gaat komen. Mm. Maar vervolgens, ja, dan om al die woningen kleinschalige waterstof van produceren, het blijft natuurlijk wel een gevaarlijke activiteit, gevaarlijk, maar je moet het professioneel aanpakken. Dus ik zou het ook niet aanbevelen. Nee, precies. Om bij heel veel woningen lokaal te gaan doen. Dat we zelf waterstof gaan produceren. Nee, oké, maar duidelijk. Henry die vraagt nog, bestaan in Nederland hele grote velden met zonnepanelen. Kunnen deze grote velden gekoppeld worden aan waterstof? Ja, maar ja, dat is ook een goede vraag. Eigenlijk, ik had het net over, er zijn twee projecten in Nederland waar groene waterstof wordt gemaakt. En één project is dus bij een zonneveld. Daar is een 50 megawatt zonnepark van een bedrijf GroenLeven. Ja. Die heeft daar een zonnepark en die heeft daar een electrolyzer staan van 1,6 megawatt. Dus een deel van die zonnestroom wordt door die electrolyzer omgezet in waterstof. En daar heb je dan dat noemen we een tube trailer. Dus dan wordt die waterstof in een grote rijdende een vrachtwagen, een tank eigenlijk ingezet en daar opgeslagen. En die brengt het naar verschillende tankstations in het land. Dus die denkrichting van Henry die is eigenlijk best wel correct? Zeker. Ja. En je moet daarna eigenlijk kijken kijk het probleem waar zonneparken of gewoon duurzame elektriciteit tegen productie tegenaan lopen. We hebben natuurlijk netcongestie, het net zit vol. En op een gegeven moment, de oplossing daar is natuurlijk gewoon verzwaren, maar dat kan heel lang duren. Ja. Dus we hebben ook opslag nodig en daar zijn batterijen is een belangrijke oplossing. Maar het zou ook waterstof kunnen zijn, maar je moet wel continu afvragen, ja, wat ga ik met die waterstof doen? Dan produceer je waterstof, maar wie wil die waterstof hebben? Ja. Nou ja, een andere vraag hier van Nelleke is bijvoorbeeld, bij de productie van waterstof komt warmte vrij, hè? Daar hadden we het net over, Lennart. Kan die warmte bijvoorbeeld gebruikt worden voor stadsverwarming? Ja, dat is ook een hele, hele goede vraag. Scherpe luisteraars deze ochtend. Ja, zeker. Ja. Zoals altijd. Precies. Nou ja, er komt dus 70 graden restwarmte uit. En dat gaat, maar nu bij die paar projecten die er zijn, gaat het de lucht in. Mm-hmm. Die zouden prima kunnen gebruiken in stadsverwarming. En bij stadsverwarming willen we ook steeds meer naar iets lagere temperaturen. Dus 70 graden is daar op zich prima. De vraag is alleen even van, ja, waar wordt die waterstof straks geproduceerd? Dan zijn eigenlijk twee, drie grote varianten. Eén variant is dat we op grote schaal waterstof gaan produceren in de industrie. Ja. Bijvoorbeeld helemaal op de Maasvlakte. Ja, dan is die afstand om die restwarmte vanuit de Maasvlakte helemaal naar Den Haag te brengen met 70 graden. Dat is nog best wel een afstand. Ja, dat is best lang. De vraag is of dat is best lang. Hè, maar je zou ook kunnen denken dat een deel van die waterstof decentraal, waar we het net over hadden, hè, lokaal bij een windpark in een dorp, waar dan ook woningen staan. En daar wordt het dat misschien haalbaarder. Want daar kun je die restwarmte afkoppelen en die kun je dan zo naar een aantal woningen brengen. Dus dat is zeker een optie. Ja, ja. Oké, duidelijk. De laatste vraag, er komen echt heel veel leuke vragen binnen. Ik probeer er straks nog een momentje voor in te ruimen in deze uitzending. Dennis die vraagt nog als laatste dus, wat is het restproduct van het produceren van waterstof? En is dat schadelijk voor de natuur? Ja. Nou ja, restproduct op zich, het is dus vrij natuurlijk, hè. Dus er gaat water in met elektriciteit. En nou, de restproduct, we hadden het over restwarmte. Mm-hmm. Nou ja, op zich, restwarmte is niet zeer schadelijk. Dus als je het kan benutten, is mooi. En zuurstof. Ja, zuurstof is op zich ook niet ja, dat hebben we hartstikke nodig met z'n allen. Dat is ook niet direct schadelijk. Wat wel een belangrijk aandachtspunt is, en dat weten mensen vaak niet. Er kan ook waterstof ontsnappen bij de productie. Hè. Je wilt natuurlijk opslaan, transporteren, maar als waterstof ontsnapt. Waterstofgas is een indirect broeikasgas. En dat is misschien wat ingewikkeld, maar niet een direct broeikasgas, zoals CO2 en methaan. Maar waterstof, als dat ontsnapt, zorgt er eigenlijk voor dat methaan een langere levensduur heeft in de atmosfeer. Dus het zorgt ervoor dat de gassen, bijvoorbeeld zoals methaan, langer in de atmosfeer blijven? Precies, precies. Okay. En dus daar moeten we natuurlijk heel voorzichtig op zijn. Je gaat geen waterstof produceren om het te ontsnappen, maar het is zo klein. Het kan best wel makkelijk ontsnappen en er zijn echt nog geen goede getallen van. Dus met de NO zitten we ook met andere onderzoekers aan het kijken van hoeveel verwachten we het te verliezen? En als het in de minder dan 1% is, nou ja, dan is dat te overzien. Als we echt 5-10% over de hele keten gaan verliezen. Ja, dan kunnen de voordelen misschien wat er niet gaan doen aan het nadelen van dat methaan een heel sterk broeikasgas dat een langere levensduur heeft. Dus daar moeten we heel goed naar kijken. Ja, nou ja, goede vraag. Goede vraag dus van Dennis. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen over die waterstoftransitie? Stel ze vooral in de NPO Radio 1. En probeer ik er straks nog even op terug te komen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, de podcast van Vroeg kun je elke dag luisteren. Nu even iets heel anders. Vandaag begint de week van het vergeten kind. Die week staat in het teken van het gebrek aan aandacht dat de kinderen in de jeugdzorg ervaren. En Stichting Het Vergeten Kind voert deze week volop campagne over de jeugdzorg, waarin aandacht de hoofdzaak is. En aankomende week worden er verschillende activiteiten georganiseerd en ervaringsdeskundigen gaan op pad om aandacht te vragen voor het onderwerp. Om alvast de aandacht op deze campagne te vestigen, maar kan niet anders. Forever Young van Alphaville. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Forever Young van Elfaville hoorde je hier op NPO Radio 1. Dit is Vroeg van maandag 29 januari. In Nederland wordt momenteel zo'n 10 miljard kubieke meter waterstof per jaar geproduceerd. Wordt gezien als een essentieel onderdeel van de energietransitie. De productie van waterstof verloopt op verschillende manieren. Daar hebben we het net over gehad. We hebben groene, grijze, blauwe waterstof. Maar wat betekent die invoering van waterstof nou concreet voor ons? En is groene waterstof het redmiddel voor een klimaatneutraal Nederland? Dat en meer bespreek ik tot 6 uur met Lennart van den Burg, waterstofexpert bij TNO. En ik zei het net al, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Lennart, Nederland wil in 2050 alleen nog maar duurzame energiebronnen gebruiken. Daarom stimuleert de overheid onder andere het gebruik van waterstof. We hebben het er uitgebreid over deze ochtend. Hoe ziet dat er eigenlijk uit, een wereld die draait op waterstof? Nou ja, eigenlijk, waterstof wordt een deel vervangen van de huidige fossiele brandstoffen. Dus je moet je eigenlijk voorstellen waar we nu fossiele brandstoffen gebruiken. Olie, gas, steenkool. Mm-hmm. Deel gaat dat elektrisch, een deel zal waterstof dat in gaan vullen. Ja. Met name in de zware industrie. Dus met name voor, denk aan een Tata Steel die natuurlijk nu plannen heeft om daar met waterstof aan de slag te gaan. Of de luchtvaart, die nu op kerosine vliegt. Nou, daar zijn eigenlijk twee hoofdopties voor. Of je doet het met biomassa, of je doet het met wat we noemen synthetische kerosine. Het is eigenlijk dat je kerosine namaakt met groene waterstof en CO2 uit de lucht of uit biomassa. En daar maak je synthetische kerosine van. Ja, dus waterstof wordt eigenlijk een vervanger van de fossiele brandstoffen die we nu volop nog gebruiken. Ja zeker. Waar waar elektriciteit niet direct mogelijk is, daar komt waterstof om de hoek kijken. Ja, ja. Zo'n proces van aanpassing, dat gaat wel even duren, lijkt me. Dat gaat even duren en heeft veel om handen. Uh-huh. Vandaar zie je dat in Europa, in Nederland en Duitsland, die natuurlijk veel fossiele brandstof gebruiken, die zien echt, we moeten daar een stap in maken. Dan zie je dat de overheid daar toch een regie inneemt om zijn hele keten aan te passen. Mm. Het is een keten van zorgen dat de productie er gaat komen. Die hebben ook doelstellingen gezet. De Nederlandse overheid heeft doelstellingen gezet. We willen 3.000 megawatt aan electrolyzers gaan plaatsen in 2030, of die moeten er eigenlijk al zijn, om die groene waterstof te transporteren. En daarnaast zie je dat Gasunie de opdracht heeft gekregen om een deel van het huidige gastransportnet, wat door naar de 5 industrieën in Nederland gaat lopen, of eigenlijk al loopt met aardgas, maar dat deels gaat omzetten in een waterstof om eigenlijk alle industriegebieden die waterstof daaraan te gaan leveren. Ja. Daar zijn ze eigenlijk nu mee bezig. En kan die waterstof dan gewoon zomaar hoppakee door onze gasleidingen heen? Daar is wel wat aanpassing bij nodig. Dus Gasunie heeft ook wel gezegd, dat gaat zeker wel 1 miljard euro kosten om die gasnet geschikt te maken. En dat is dubbel uitgevoerd. Dus er is een pijpleiding beschikbaar die dan op waterstof waterstof kan vervoeren. Dus dan kun je zowel aardgas als waterstof kan blijven vervoeren. En een aantal stukken moet ook wel nieuw worden aangelegd. Mm-hmm. Maar het is beschikbaar. Ja. Waar nu wel een discussie over gaat van wat moet de kwaliteit van die waterstof worden. Want we hadden het net over die kleuren. En die kleuren, dat is eigenlijk meer een voorbeeld van de footprint van van de waterstof. Maar ja, dus wat het effect is op het milieu en klimaat, dat is naar die kleuren overgaan. Ja, maar het groene waterstof is die waterstof heel zuiver. Hè? Dus je hebt eigenlijk alleen maar waterstof. Die grijze waterstof, er zit ook best wel wat vervuiling in andere stoffen. En daar is nu discussie, wat moet de kwaliteit van de toekomst van waterstofnet zijn? En hoe zuiver moet het zijn? Ja. En moet je aan de voorkant, moet je dat nog schoonmaken? Dus dat is een van de discussies die nu loopt. Wel vaak technisch, van hoe gaat het er straks uitzien? Ja, precies, maar dat heeft in ieder geval een effect op die pijpleidingen en of dat er dan allemaal doorheen kan. Wat ik me dan ook meteen afvraag is, want een uitdaging is dat waterstof, en je zei het net zelf al, een best wel lage energiedichtheid heeft. Bijvoorbeeld aardgas levert voor hetzelfde volume aan gas bijna 3 keer meer energie, las ik. Heb je dan ook 3 keer zoveel leidingen nodig om dat waterstof te vervoeren? Dat is nou de goede vraag. Nee, je moet echt de druk 3 keer zo hoog maken. Dus bijvoorbeeld waar nu de aardgas 50 bar is. En dan als je dezelfde hoeveelheid energie hoeft, dan pers je dat waterstof samen, dan verhoog je de druk. Yeah. En bijvoorbeeld bij toepassing in de mobiliteit kijkt, dan wordt het op 300 bar of 700 bar gebruikt. Dus je moet die waterstof echt samen drukken. En ook in buisleidingen zou je het moeten compresseren. Maar dat kan wel allemaal. Er zijn al grote waterstofleidingen, meer commerciële leidingen. Tussen Rotterdam en België lopen al waterstofleidingen. Uh-huh. Dus op zich is dat technisch zeker mogelijk. Oké. Ja. Oké, nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Wat me opvalt, en ook in je verhaal, Lennart, je hadden net ook al de gasunie aan. Ik was natuurlijk ook mee even in aan het lezen voor deze uitzending. Ik las een stukje van het rapport The Hydrogen Backbone. Hydrogen is dan waterstof. Ook geschreven door mensen van de gasunie. We hebben dus die huidige gasindustrie, de gasbedrijven, nodig om die waterstoftransitie te realiseren, heb ik het idee. Ja, en kijk, gasunie, dat is gewoon een publiek bedrijf. Hè? Dat is een netbeheerder van de Nederlandse overheid voor aardgas, hoogdruk aardgas. Ja. Ja, en die hebben gewoon heel veel gasleidingen in de grond liggen. Dus een deel daarvan kunnen we gewoon goed benutten. Met name de hoge druk, de lage druk, de gasleiding in de wijken naar woningen. Ja. Ja, dan moeten we vragen van, ja, gaan we die nog hergebruiken? Of gaan we daar dat met wat we het net over hadden, met warmtenet of warmtepompen dat oplossen? Maar hoge druk gasnet, zowel op land als op zee, dat kunnen we deels gebruiken voor waterstof. Ja, en dat doen we. En daar wordt dus ook gekeken door bijvoorbeeld TNO. Hè, jullie doen onderzoek naar waterstof, maar jullie kijken dus ook samen met die gasbedrijven naar van, hoe gaan we die waterstoftransitie dan precies vormgeven? Ja, precies. Dus we kijken bij TNO werken we aan naar nieuwe type electrolyzers, kunnen het efficiënter maken. Maar we kijken ook naar hoe gaat het straks uitzien, bijvoorbeeld op de Noordzee. Als we daar al die wind willen transporteren met water, welke leiding kunnen we daarvoor gebruiken? Hoe maakt die leiding geschikt? Hoe zouden we het in de ondergrond kunnen opslaan? Dus daar werkt nu een heel groot team aan om dat allemaal te onderzoeken en te bekijken. Ja, duidelijk. Hey, wat ik me concreet afvraag, Lennart, we hebben het over waterstof als onderdeel, als misschien wel een essentieel onderdeel van die energietransitie. Nu zijn er heel veel essentiële onderdelen. We hebben biomassa, we hebben zonnepanelen, windenergie, warmtepompen, je noemt ze net al, elektrische auto's. Waar gaat waterstof ons nou precies het meeste of het beste helpen in die energietransitie? Nou ja, het is echt, je moet je eigenlijk voorstellen je moet zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar komen. En zonnepanelen is natuurlijk prachtig als je dat op je woning legt. Dan kun je het daar direct gebruiken. Maar ja, het is niet altijd in Nederland hebben we zon. We hebben ook niet altijd de wind. Dus die waterstof om die seizoenen te overbruggen, dat is dan wel heel belangrijk. Dus die systeemrol die we zien als waterstof om die seizoen te overbruggen en voor opslag is die waterstof denk ik een hele belangrijke. En voor hoge temperaturen in de industrie. Ja, daar kom je niet met een hoge temperatuur warmtepomp, hou je dat niet, 1000 graden. Hè? Dus daar is echt die waterstof hartstikke nodig voor. Hebben we het bijvoorbeeld over een Tata Steel die met temperaturen tot 2000-3000 graden werkt om die staal te produceren? Ja, en daar worden nu met scheepslading allemaal steenkool gebracht. Nou, iedereen weet dat is erg vervuilend. Dus ja, als we daar toekomst voor zien, dan kan dat eigenlijk. Je ziet alle staalbedrijven in Europa, die hebben wel plannen. Hetzij voor CO2-opslag, carbon capture and storage, CCS. Ja. Of wel groene waterstof om die direct iron reduction te gaan doen. En ook daar zullen we een discussie hebben over, ja, wat gaat nog in Nederland gebeuren? Wat gaat nog in Europa gebeuren? Of wat gaat gebeuren in landen waar nog meer duurzame elektriciteit beschikbaar is en ook wel goedkoper is. Mm-hmm. Dus daar zal ook wel een verschuiving komen. Hè? Want Nederland had natuurlijk met de aardgasvoorraden heeft heel veel industrie hier naartoe gebracht. Maar ja, goed, we moeten wel zorgen dat we straks voldoende energie hebben voor die industrie. Dus dat gaat ook een hele spannende worden. Ja, ja. Precies. Is dat dan ook een reden dat Nederland zo inzet op waterstof? Want je zei het in het begin van dit gesprek al, van we zijn een voorloper. Ja, Nederland met Duitsland is een nadrukkelijke voorloper. Nederland, het kabinet, en natuurlijk kijken hoe dat in de toekomst natuurlijk gaat met de formatie. Maar er is nu 9 miljard gereserveerd tot 2030 voor stimulering van de waterstof. En eigenlijk zie je van rechts tot links, partijen zijn wel voorstander van de waterstof. En heeft een aantal redenen. De industrie in Nederland wordt in die zin bedreigd. Hè? We moeten naar duurzaam. En Nederland gebruikt heel veel fossiele brandstoffen. Dus we moeten daar echt wel naar alternatief willen we de industrie hier behouden. Daarnaast hebben we een van de grootste havens van de wereld, Rotterdam, maar ook Amsterdam. Daar gaat heel veel energie, fossiele brandstoffen heen die we naar de achterland, naar Duitsland en verder transporteren. En een van de gedachten is van, nou, nu doen we dat met fossiele brandstoffen. Dat zouden we ook met groene waterstof en andere energiedragers kunnen doen. Hè? Dus ammonia of waterstof, liquid organic hydrogen carriers, LOHC. Maar dus dat is een optie. Dus je ziet een haven als Rotterdam, die zet heel sterk in om met allerlei landen in de wereld afspraken te maken om die waterstof te importeren met schepen. die dan Rotterdam binnenkomen en die we dan naar de rest van Europa kunnen voeren. Ja. Dus, nou ja. Worden we dan een soort doorvoerhaven of worden we ook echt het centrum van de waterstofproductie zelf? Beide. We zijn natuurlijk al een doorvoerhaven. Mm-hmm. Rotterdam is al een doorvoerhaven, dus heel veel komt hier binnen. Met olie zijn we het aan raffineren. Dus de grote raffinaderijen die staan nu in Pernis van Europa. Dus dat hebben we nog wel. Een aantal zullen het niet overleven. Een aantal zullen nog steeds daar wel duurzame brandstoffen gaan maken. Dus een deel gaan we zelf bewerken. Een deel gaan we echt wel ook wel doorvoeren. Zeker als er ook een Europees waterstofnetwerk gaat komen. Ja, precies. Nou ja, we hadden het net ook al even over die bestaande leidingen. Hè. Ik las erover dat het plan is om 5 grote Nederlandse industriële clusters, zoals dat dan zo mooi heet, via bestaande aardgasleidingen te verbinden met onder andere Duitsland en België. De aanleg van dat waterstofnetwerk gaat, let op, 1,5 miljard euro kosten. Ik vraag me dan wel direct af, gaat dat direct ook iets opleveren? Want waarom zouden we die investering doen? Ja, nou, dat is een goede vraag. Want het is een investering van de overheid, van Gasunie. Ja. En nou ja, dus de vraag is ja, van wie gaat die waterstof straks gebruiken? Op zich is nu al heel veel waterstofproductie en ook gebruik. Maar dat is natuurlijk wel voor de ontsparing van brandstoffen. De vraag is, hebben we dat straks nog nodig? Maar er zijn een aantal gebruikers. Nou, als we de staal hier in Nederland houden, als we kunstmest hier houden, ja, die hebben straks wel die waterstof nodig. Dus dat is eigenlijk die infrastructuur hartstikke hard nodig. Willen we die bedrijven verduurzamen? En dat is een beetje kip-ei. Van wachten we eerst tot zij daar lokaal gaan produceren. Maar ja, het is een infrastructuur zorgt wel voor dat je het van de verschillende plekken naar elkaar toe kan brengen. Mm. En die miljard klinkt veel, maar als je het in vergelijking zegt met hoeveel geïnvesteerd wordt in elektriciteitsinfrastructuur, dan praat je over tientallen miljarden. Oké, okay, ja. Het is infrastructuurinvesteringen, die zijn gewoon kostbaar. En dat is iets wat je realiseert voor de toekomst. Ja, en wat je dus ook op de lange termijn moet doen. Dat gaat niet direct geld opleveren, maar misschien op de lange termijn zeker wel. Exact. Dat is eigenlijk per definitie met allerlei infrastructuurinvesteringen. Dat doe je voor de lange termijn. Ja. Ja. Nu zijn er een aantal partijen in Nederland die niet zo klimaatgezind zijn, maar dat zijn wel partijen die vertrouwen hebben in waterstof. Waar komt dan toch dat vertrouwen vandaan? Nou ja, dat heeft verschillende redenen. De kans die waterstof eigenlijk biedt, hè, het is waar we het net over hadden. Mm. Nederland is een havenland, een import-exportland. Nou, we zouden daar met allemaal afspraken met andere landen kunnen maken om die waterstof naar Nederland te krijgen. De energieafhankelijkheid is natuurlijk een steeds belangrijk topic geworden. Natuurlijk met de aardgasafhankelijkheid die we van Rusland hebben, die we natuurlijk snel hebben afgebouwd. Mm-hmm. Maar nu halen we aardgas, van name bijvoorbeeld uit de VS of uit Noorwegen. Maar zouden we het ook niet zelf kunnen produceren, maar dan natuurlijk niet aardgas. Of deels met aardgas, maar ook met deels met waterstof. Dus die zou een stukje van onze energieafhankelijkheid kunnen vergroten als we met wind en waterstof hier lokaal gaan produceren. Het is een mix van lokaal productie als import. Mm-hmm. En het biedt allerlei kansen, bijvoorbeeld ook voor de Nederlandse maakindustrie. Het is bedrijven die straks electrolyzers kunnen gaan maken of componenten voor electrolyzers. Dus het biedt natuurlijk wel allemaal mogelijkheden, zowel voor de industrie als voor het verdienpotentieel van Nederland. En daar zie je dat heel veel bedrijven toch wel enthousiast worden. Ja, duidelijk. Laten we gewoon nog even naar de laatste paar mooie goede vragen gaan van luisteraars die zitten te luisteren. Want er komen er een hoop binnen in de NPO Radio 1, heb kan ik je vertellen. Vragen. Ja, zo vraagt Willem. Er wordt ook witte waterstof gevonden in bepaalde aardlagen. Hij noemt een dorp in Mali dat direct voorzien wordt van witte waterstof. Wordt sinds kort ook gevonden in Spanje, vertelt Willem. Dat is waterstof die gewoon, hoppakee, klip en klaar in de bodem zit. Die we gewoon zomaar kunnen gebruiken. Is dat dan de toekomst? Vraagt Willem zich af. Ja, precies. Dat was, vorig jaar was het ook het eerste witte waterstofcongres in Australië. Mm-hmm. Inderdaad, waar alle partijen die bezig waren van ja, het waterstof wat gewoon eigenlijk uit de bodem komt. Het was met de aardgas. Ja, wat dus niet geproduceerd hoeft te worden. Het moet gewoon gewonnen worden uit de woning, maar je hoeft het niet produceren zoals het met elektrolyse of het kraken van aardgas. Het komt gewoon uit de bodem. Mm-hmm. Er zijn een aantal plekken waar dat gebeurt. Ik wil wel de verwachtingen wat temperen, dat het alsof het op heel veel plaatsen gebeurt. En waar het gebeurt, is nog heel onzeker. Welke volumes spreken we? Hoe zuiver is het? Hoe makkelijk kan het gewonnen worden? Dus daar zitten nog heel veel vraagtekens. En het gaat zeker niet de volumes zijn die we vanuit vanuit olie en gas gewend zijn. Mm. Dus nou ja, dat is even ja, de kanttekening erbij. De kanttekening bij de witte waterstof. Simone die heeft een opmerking. Die zegt: groene waterstof is peperduur en totaal inefficiënt. Het is economische waanzin. De minst dure groene waterstof die maak je met kernenergie. Ben je dat met Simone eens? Als we gewoon kijken naar de kosten om een kilogram waterstof te maken, het grootste deel is eigenlijk elektriciteit. Hmm. Om 1 kilogram waterstof te maken moet 50 kilowattuur in. Nou ja, als je een kilowattuur 5 cent kost, dan ben je al 2,5 euro verder. Wat uiteindelijk die prijs wordt van groene waterstof. Dus die elektriciteit input is wel heel belangrijk. En nou ja, als je kijkt van duurzame elektriciteit is verreweg de goedkoopste vorm van elektriciteitsproductie. Want op een gegeven moment, daar hoeft niks in. Als je een windpark en zonnepark gerealiseerd hebt, draait het feitelijk gratis natuurlijk niet. Want je hebt natuurlijk onderhoud, maar wel tegen een lage kosten. Mm-hmm. En daar zou je natuurlijk heel veel heel goed waterstof kunnen produceren. Kijk, kernenergie, in principe, die partijen zijn natuurlijk ook enthousiast voor waterstof. Want ja, een deel, als je je energie merkt, je deel groene elektriciteit, deel kernenergie, dan zullen die kerncentrales ook uit moeten op het moment dat er veel wind en zon is. Mm-hmm. En als je dan waterstof hebt, zouden die kerncentrales nog wel kunnen doordraaien. Want dan ga je, als er veel wind en zon is, dan is je elektriciteit niks waard. Maar als je dan toch daar waterstof van maakt en weer opslaat, dan kun je het andere momenten weer gebruiken. Mm-hmm. Dus het is wel, hoe ziet ons energiesysteem er straks uit in Nederland, in Europa? Dat bepaalt wel van, ja, met name de discussie kernenergie, duurzame energie, hoe die verhouding precies gaat liggen. Maar dit is dus, precies. Dus het is niet helemaal een gekke gedachte, maar dit is de nuance dan. Wat we ook wel aansluit op Willem, en dat is de laatste vraag die we kunnen beantwoorden deze ochtend. Hij zegt: wat ik nog niet snap, waterstof is een energiedrager en een energiebron. Het kan dus branden en je kan er stroom in opslaan. Hoe werkt dat? Met energiedrager bedoelen we eigenlijk, het moet geproduceerd worden. Mm-hmm. Je kan het daarna bijvoorbeeld in een brandstofcel gebruiken. Bijvoorbeeld wat in auto's gebeurt. Dus dan eigenlijk, er zit energie in waterstof. Dus dan in een brandstofcel kun je daar weer elektriciteit van maken. Maar je zou hem bijvoorbeeld ook in een internal combustion engine, dus een verbrandingsmotor gebruiken. Dan kun je het in de brand steken en dan komt het ook bij energie bij vrij. Dus dat kan eigenlijk beide kanten op eigenlijk. Ja. Ja, het voordeel van een brandstofcel is dat het wat schoner is. En daarbij, als je het in een verbrandingsmotor stopt, dan heb je altijd NOx nog een andere maar beide is mogelijk. Duidelijk. Ik wilde de vraag zelf stellen, maar Floris stelt hem al in de NPO Radio 1-app. Er liggen stapels plannen om Nederland te transformeren in een CO2-neutrale waterstof-economie. En de overheid stimuleert het gebruik van groene waterstof. Beleidsmakers pleiten dat waterstof de toekomst is. Vind je dat een realistische gedachte, Lennart? Eigenlijk, we kunnen niet klimaatneutraal worden als we niet een deel met die waterstof aan de slag gaan. Hè? Ja. Nogmaals, industrie, scheepvaart, luchtvaart, dan heb je die waterstof voor nodig. En er is eigenlijk een mix van maatregelen nodig. Enerzijds subsidies, anderzijds ook wetgeving. In Europa is nu bedacht, in 2030 moet 42% van alle waterstof die geproduceerd groen zijn. Dus dat is gewoon een soort verplichting waar partijen zich aan moeten voldoen. Ja. Dus ja, aan die mix van beleid is eigenlijk nodig. En ja, uiteindelijk moet je het wel integraal bekijken. Het doel is CO2-vrij en daar is waterstof, speelt daar een rol in. Ja. Niet alleen, dus we moeten ons daar niet op blind staren. Precies. Maar het is een optie. Het is onderdeel van de mix. Dankjewel Lennart van den Burger, waterstofexpert bij TNO. Fijn dat je met ons je dag zo vroeg wilde beginnen. Dankjewel daarvoor. Dat was hartstikke leuk. Ja. Oké, mooi zo. Dit was Vroeg van maandag 29 januari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen, daar staat hier dat ik hier morgen zit, maar dat zit ik helemaal niet, want morgen zit mijn lieve collega Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend hier op NPO Radio 1 verder met het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. En ja, voor nu wens ik je dan nog een hele fijne dag. En wij van Vroeg zijn er morgen weer. Tot dan. NPO Radio 1. 6 uur.